राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल अष्टमी, सोमवार, विक्रम संवत 2059, 20 मई 2002, प्रातः लगभग 5 बजे की तवन स्वर्गाश्रम राम। परिवर्तन सीख गए, अब तो साफ है, संदेह नहीं है, एकदम साफ है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। और परमात्मा बदलते ही नहीं, सत्यों में वही थे, चेतन में वही है, द्वापर में वही है, युग बदलते हैं, संसार बदलता है, परंतु परमात्मा वही, परमात्मा वही है, वही अपना है, और यही बदलता नहीं, ये भी बदलता है, ईश्वर विनाशी, ये भी नहीं बदलता है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर सुशी को विनाशी चेतन हमारा सहस, तो वो हमारा है परमात्मा, क्योंकि हम उस अंश है, वो हमारे अंश ही है, हम उसे हैं, संसार भी हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, क्या इतनी बात है, बात वो मान लो, कृपा करो कृपा, संसार हमारा नहीं है, बदलता है, हरदम बदलता है, ये हमारा नहीं, हरदम बदलता है, कोई खरा ऐसा नहीं जिसमें न बदलता हो, महाप्रलय में भी ये बदलता है, प्रलय में भी बदलता है, सही में भी बदलता है, आदमी को नींद आती है ना, तो नींद में वो बदलता है, नींद में बदलना है, बदलना जल्दी उठा दे तो तुमने हमारे कच्ची नींद जगा दिया, तो कच्ची नींद में कच्ची नींद पकी हुई है, 4 बजे उठाए उससे, तो ये बदलने बदलने का विभाग है, बदलने का विभाग अपना नहीं है, ये बात आप मान लें के पास आते हैं, ये बदलने की बात है, वो अपना नहीं है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो हमारा नहीं है, हमारा वो है जो मिला हुआ है पहले से है, बिछड़ता है ही नहीं, वो हमारा है, वो परमात्मा है, वो हमारा है, बदलते ही नहीं, सदा ही अपना है, संसार वो अपना मान रहा है, यही होते है, इससे ही दो पाते है, ये बदलता है ना, खुद लेना दो मुझसे कोई मूर्ता है विश्व कांड है, ये समझने का पकड़ लो तो मुड़ जाएगा, बदलता वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, ऐसा ही भी मिलता है बिछड़ता है, हर दम बिछड़ता है, हर दम जितनी जितनी उम्र आ गई है इतना तो कमती हो ही गया, कम हो गया, हो और एक दिन समाप्त हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस बात से बड़ा नहीं है, अपना परमात्मा है वो हमारा है, वो हमारा अपना अपना परमात्मा अपना है, ये अपना नहीं है। हम बात वही वो कहते हैं, फिर भी आप उखदाते नहीं बात ना चलना है, वही बात है। ये बदलने वाला अपना नहीं है, नहीं बदलने वाला अपना है, नहीं बदलने वाला को अपना मान ले, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, बस आनंद हो जाएगा। बदलने वाले को अपना मानो, सिवाय दुख पाने के और कुछ नहीं है। माँ मरी, बाप मर गया, बेटा मर गया, रूही मर गई, मित्र मर गया, तो ऐसा मरना वाले है, मरना सब मृत लोग है, मृत्यु मरने वाले वो लोग है, हमारा परमात्मा है, परमात्मा वो हमारा है, वो हमारा है, हमारा वो मरता नहीं कभी, कभी नहीं मरता, वो हमारा मौज जाए, मौज आनंद जाएगा, बस वो हमारा, वो कभी नहीं बदलता, सदा आनंद रहता, सदा रहता, सदा हो। संतों ने कहा है, रहता रूप सही कर रखो, बहता सघन भेजे, एक रहता एक बहता है, रहता बहता है, रहता बहता, ये बहता है, सब बहता है। संत खड़े थे तो नदी बह रही है, नदी नदी में जल बह रहा, नदी बह रही है, ये जल नहीं बह रहा है, नदी बह रही, नदी नदी खुद बह रही है, नदी बह रही है, नदी कह रही बह रही है, नदी बह रही है, अरे ये पूरे हुए फूल भी बैठा, ये बात तो सच्ची नहीं है, फूल तो वहां का वहां ही है, हम देखा है बरसों से देखते हैं, फूल तो वहां ही है, कि नहीं ये बैठा है, कैसे बने सब लोग पूछे हैं कि जिस दिन बड़ा वैसे नया है, आज वैसे नया तो नहीं है, तो बह गया इसका नया अपना बह गया, पुराना हो गया, सब संसार पहले सब मात चीज पह रही है, सब नाश जा रही है, नाश क्या पता, आप बताओ, आप कहते कहते मैं बालक हूँ, आज कहते हो अपने बाल को छोड़ा छोड़ा तो नहीं बैग है, बाल अपना बैग है नहीं तो बैग तो है भाई, सब संसार पैरा एक परमात्मा है, और परमात्मा का सुखी महात्मा है, ये सदा लेते हैं, सदा रहेगा, सदा रहता वो हमारा है, रहता है वो हमारा नहीं है, और बह जाएगा, वो बहते को रहता मान ले, वो बह जाए बस रोते, पिताजी मर गए, माँ मर गई, मर गई, बेटा मर गया, तो मरने वाला ही है, रहने वाला नहीं है। यथा रूप सही कर रखो, नहीं समय न बहेंगे। रहते ही सारा रहते सुधरता है, सुधरता हो जाता है। ये मैं बहुत हो रही है, आनंद हो रहा है। बैठे को मारे दो, रहते को रखो पर दो, रहते सुधरता। और रहता है वो हमारा, कभी नहीं बहता, हरदम रहता, कभी नहीं बहता। और ये सब बहता है, जितना देखता है सब बहता। बहता वो हमारा नहीं है, बह तो बह जाएगा। नदी का जल बहता है, हरदम बहता है। तुम छाने छिप करके जा देखो तो बहता है, छोड़ देखो तो बहता है, छिप कर देख लो। ऐसे सब मात्र संसार बहता, संसार बहता। एक परमात्मा रहते हैं, सतयुग में वही थे, त्रेता में वही है, द्वापर में वही है, कलयुग में वही है, फिर सतयुग में वही है। वो हमारा जो रहते को अपना मानता है उसको रोना पड़ता नहीं। रहते को अपना मानता है उसको रोना नहीं पड़ता। बैठे को अपना मानता है वही होता है। तो अब तो होश होना चाहिए, अब तो होश होना चाहिए। ये बहता है, बहता अपना नहीं होता, ये तो बहता है। बहते को बने तो बने, बने तो अपना। भाई और सीधी सारी बात है, बहते को रहता मत मानो, बहते को रहता मत मानो। बस एक माई का जवान बेटा मर गया तो वो रोने लगी, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई, ये हुआ था, ये दूसरा भी उसी दूसरा भी मरेगा, ये भी रहेगा नहीं, ये कैसे हो गया। हम तो बैठे हैं, माँ तो बैठी है, जवान बेटा मर गया। तुम तो ऐसी चिंता करो, ऐसी चिंता कर रहे हो, मरेगा दूसरे ही। ये तो नमूना है तुम्हारे, बताया है कि सब मरने वाला है। ये तो नमूना है, नमूना ऐसा पैसा नाशा इस तरह ऐसा नमूना देख रहे हो, फिर भी चेत नहीं करते। कई हमारे छोटे बन गए, कई सुषमा बन गए, हमारे साथ में पढ़ने वाले कोई नहीं, कोई नहीं बह। हमारे साथ पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, कोई छिपा छिपाए गए तो पता नहीं, सब बह गए। तो अब ला रहे ये बहने में, ये बहने में, ये बहने में है, सब है जाने वाला है। देखो आपके सामने आपसे छोटे भी चले गए, आपके समान अवस्था भी चले गए, आपसे बड़े बूढ़े भी चले गए, तो आप एक लेके चलेंगे। रहने की रीत नहीं है, बने की रीत है, बने शरीर है, एक शब्द हैगा, तो इनको पहले से मान लो। ये नहीं समझा था कि माँ तो रह जाएगी बेटा बन जाएगा, ये हमने नहीं समझा। तो तुमने नहीं समझा, पर बात तो यही है कि तुम समझो तो गर्भा नहीं बनेगा, माँ बैठी है बेटा बनेगा, माँ बैठी बा बेटा बन गया, जबान बेटा बन गया। आप याद रखो एक बात, ये मृत्यु लोग है, सुना है मृत्यु लोग है, मरने ही मरने वाले थे, रहने वाले इसमें था। भगवान भी आते हैं तो भेजते हैं, वो भी यहाँ रीत को खराब नहीं करते, भगवान की रीत है, रीत खराब नहीं करते, अपना रीत है। तो इसमें इस भूल क्या होती है, यही बात कहते हैं कि ये हमने समझा नहीं था कि माँ तो बैठी रहेगी फिर बेटा मर जाएगा, ये हमने समझा नहीं था। तो तुम्हारे समझ की गलती रही और हमारे गलती है रही, और बात तो होने है, तो अब समझ जाओ, अब समझ लो। हम माँ के बैठे हुए बेटा बन जाए, ये तो मन रहा है पंछी पवन हजारों हजारों इन्हों बैठा है, साढ़े तीन रोमावल है, 3.5 करोड़ पवन, तो 3.5 करोड़ दरवाजा बड़े दरवाजे है, 10 इन्हें पंच रहता है, इसमें आश्चर्य है, रहने में जाने में आश्चर्य है, इतने छेद वाले में प्राण है, वैसे जबरी है, रहने में आश्चर्य है, फिर जीता कैसे रहेगा, इतना छेद होने पर ये कैसे जी गया रहेगा, आश्चर्य जीने का है। मैंने कहा मैंने सच्ची बात है, ये तो मरेगा, एक आदमी मरने से नमूना नहीं नमूना सब मरने वाला है, मरने वाला एक आदमी मरने से चेत करना चाहिए, होश आ जाना चाहिए कि सब मरने वाला है, मरने मरने वाले से इस बात समझ लो, सब मरेगा, अब कौन कब में मरेगा इसका पता नहीं, पर मरेंगे सभी, इस बात से जीना हो तो भगवान को याद करो, फिर मौत हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, भगवान को याद करो, उसको याद करो, वो कभी मरता ही नहीं। सूर्य जी महाराज ने कहा ये पशु बुद्धि भी मैं मजाही, ये पशु बुद्धि है कि मैं जीता रहूं मर गया, ये पशु बुद्धि, मनुष्य समझदारी बुद्धि नहीं है, समझदारी बुद्धि सब मरने वाले, ध्यान दो, समझदारी ये है कि सब मरने वाले है, ये तो समझ, और ये रहने वाले है ये बेसमझी, बेसमझी देकर मिटा दो, बेसमझी मिटा दो, और तो समझ जाइए ना, एक आदमी मरे तो देर नमूना ही है, सौ बोलो में नगा, ये सब ऐसी होश आ जाना चाहिए कि सब मरने वाला है, मरने ही मरने वाले गिरे हुए, सब मरने वाले गिरे हुए सभी। इस बात से कोई मर गया तो वो नई बात नहीं हुई, ये तो सच्ची बात ही है। ये तो मरेंगे, ये तो मरेंगे भाई, एक आदमी मर जाए तो आदमी से समझना चाहिए, अकल आनी चाहिए, अकल अकल आनी चाहिए। नमूना है, नमूना शोध सब बोलो की समझ मुठ्ठी पर ये समझ है पर ये गाड़ी मर जा तो समझना सब मरने वाले मरा, मरने वाले इकट्ठे हुए आप उदित हुए मरा। देख लो सच्ची बात है, कोई मरे तो बात सच्ची है। लोग कहते हमने ये नहीं समझा था, ये नहीं समझा कि माँ बैठी रहेगी बेटा मर जाए, ये हमने समझा नहीं था। तो तुम्हारे समझ की गलती है, बाद में गलती है नहीं। अब आज उसे करो, आज उसे करो, सब मरने वाला है, फिर दुख नहीं होगा। मर गया, हम तो पहले ही जानते थे, हमने तो पहले ही समझ रखा कि मरने वाला है, नई बात तो ये मरने वाला, मरने वाला ही मरा, पहले मरने वाला नहीं मरा, ये तो भीतर रहने वाला वो मरा था भाई, वो मरे या तो ना देखा जे पुराने कपड़े को छोड़ देते, नया कपड़ा धारण कर देते, ऐसे पुराने कपड़े छोड़ देना, नया कपड़ा धारण कर दिया, ये तो सभी बूढ़े हो जाएंगे, सेवा कौन करे, सारा जीता रहे तो मुश्किल हो जाएगी। मांगेंगे नहीं, यहाँ सब जीते रहे तो मांगेंगे नहीं, बहुत भीड़ जाएगी। इस बात है जीत है भगवान जी, अब घड़ाएंगे यहाँ पर चलो चलो चलो हम चलो सब कुछ मरने रीत है। अपने लोगों ने देखिए छोटा मर गया, सवाल मर गया, बूढ़े मर गए, तुम बीच में बच गए, ये बच गए, ये आश्चर्य की बात है, मरे हुए आश्चर्य, तुम बीच में कैसे रहेंगे भाई, छोटे भी मर गए, बड़े भी मर गए, बूढ़े मर गए, बीच में तुम रह गए, ये भूल में बैठे हो, छोटे भी मर गए, बूढ़े भी मर गए, तुम्हारी बारी आ गई। एक एक एक पंडित है और पंडित वो कोई कसूर उड़ा फांसी दे दो, सब फांसी देखा ठीक है, तो फांसी का हुक्म हो गया तो उसने कागज दिखाए, कागज कहते भट्टो नष्ट हो बाल भी अभी नष्ट, भिक्षु नष्ट हो भीम से नी नष्ट, भूखो दो भूपति बाबा प्रवेश बाबा भगवा बाबा भी है नहीं तो भट्टो नष्ट बाल भी हो भी नष्ट, भिक्षु नष्ट हो भीम से भी नष्ट हो भूखुंड हो भूपति स्तो अब हम वो वाडो तुम्हारी बारी आ जाए भूखंड भूपति सुन राजन तुम भूपति हो बस हूँ मरियर था भट्टो दृष्ट भारती हो भी दृष्ट भिक्षु दृष्ट होती भीमसे दृष्ट भूखंड होम भूपति राजन भब्भा पंतो अंत दर्शन प्रविष्ट भब्बा पंक्ति में जबरदस्त आ गया अब भब्बा पंक्ति हो गएगा डो सारो हूँ मजो थारी बारी है भूखंड हो भूपति हम भूखंड मेरा नाम है भूपति तुम्हारा छोड़ो माई भाई तुम्हारी बब्बा पग तो बब्बा है भाई भी भट्टो दृष्टो भार भी हो दृष्ट भब्बा अरे भिक्षु दृष्टो अरे भीमसेन हो भी दृष्ट भूखंडो हम भूपति राजन बब्बा पग तो अंत दर्शन प्रवेश बब्बा पग से जबराज आ गया तो वो एक बैठो उस बैठो हूँ पगे और भाई भाई बाबा पग ने तुम छोड़ दो आप बातें बाबा पग तो अंत दर्शन प्रवेश बात है।